Injil Lukas bab 17. Yesus ngandika marang para murite, ora kena ora mesti bakal ana panasaran. Nanging bilai kang jalari anane panasaran iku. Luwih becik menawa wong iku dikalungono watu panggilingan lan banjur dicempolongake ing sagara katimbang nasarake wong kang isih ringkih pracayane iki. Reksanen awakmu dhewe. Menawa sadulurmu duwe kaluputan, welehno. Menawa kaduwung, apuranen. Saupama anggone kaluputan marang kowe nganti kaping pitu sadina, lan kaping pitu uga anggone marani kowe sarta pratela, aku kaduwung, iya kudu kok apura. Para rasul nuli munjuk marang Gusti. Kawula mugi sami kaparingan kapitadosan. Paring wangsulane Gusti. Menawa kowe duwe pangandel sanadyan gedene mung sawiji sawi wae. Lan yen kowe banjur ngucap marang wit anjir iki. Rung kado. Tuman cepok ing sagara. Mesti bakal nurut marang perintahmu iku. Sopo panunggalanmu kang duwe batur. Kang mluku utawa angon rojo kayani. Saulih soko pategalan. Apa banjur dikandani. Ayo, endang mangan. Apa ora malah kosok balini, dikandani mangkene. Aku cawisono mangan. Nganggo sabuk lan ngladenono aku nganti sarampunge anggonku mangan lan ngombe. Lan sawuse iku kue lagi kena mangan lan ngombe. Apa batur mau banjur diwenehi panarimo? Margo saka anggone wis nglakoni apa kang diperintahake. Mangkuno uga kowe. Menawa kowe wis nglakoni kabeh kang kaprintahake marang kowe. Kowe banjur padha matura. Kula sadaya menika namung abdi-abdi ingkang tanpa gina. Amargi namung sami nindakaken menapa ingkang dados kewajiban kula. Nalika tindak menyang Yerusalem, Yesus miyos ing sawuruting tapel watesi Samaria lan Galilea. Bareng lumebet ing sawijining desa, ana wong loro kusta 10 sowan marang panjenengane, nanging mung ngadeg kaporo adoh, sarta padha nguwuh kanthi swara, unjuke, "Duh guru, kawula mugi sami panjenengan welasi." Panjenengane nuli mirsani wong-wong mau lan ngandika, "Kowe padha lunga, awakmu priksakno marang para imam." Kocapo sajrone padha lumaku iku, padha birat najise. Ana siji kang bareng weruh yen wis maras, banjur bali ngluhurake Allah kanthi swara-swara. Nuli nyungkemi sampeyane Yesus ngunjukake panuwun. Mongko iku wong Samaria. Yesus banjur ngandika, "Apa mau ora wong 10 kang birat najise? Lah kang 9 endi? Apa panunggalane iku ora ana kang bali ngluhurake Allah? Kajaba mung wong monco iki?" Banjur ngandika marang wong mau, "Ngadega, lunga, pracayamu kang wis mitulungi kowe." Bareng wong Farisi padha matur pitakon, bab besok kapan bakal rawuhe kratone Allah, Yesus nuli paring wangsulan, pangandikane, "Rawuhe kratoning Allah iku tanpa pratondo-pratondo kang katon. Sarta wong iya ora bisa kondo, lah ana ing kene, utawa ana ing kono. Amarga satemene kratoning Allah iku, ana ing antaramu." Banjur ngandika marang para murite, "Bakal tumeka ing wektune, kowe padha kepingin nyumurupi salah sijining dinane putraning manungsa. Nanging ora bakal bisa nyumurupi. Sarta wong bakal ngandani kowe, lah ana ing kono, lah ana ing kene. Kowe aja mrono lan aja kelu. Awit dene kaya kilat anggone gumebyar saka ing tepining langit, ing sisih kene tekan ing sisih kono. Iya kaya mangkono uga putraning manungsa ana ing dina bakal rawuhe. Nanging panjenengane kudu nandhang sangsara akeh dhisik lan katampik dening wong-wong ing jaman iki. Sarta kaya dene nalika jamane Nuh. Iya kaya mangkono kaanane besok ing dina-dinaning putraning manungsa. Wong-wong padha mangan lan ngombe, padha omah-omah lan diomah-omahake. Nganti tumeka ing dinane Nuh lumebet ing prau. Banjur ana banjir gedhe kang numpes wong kabeh. Uga kaya kang kelakon nalika jamané Lut. Wong-wong padha mangan lan ngombe, padha dol tinuku, padha nenandur lan padha yeyoso. Nanging ing dina oncate Lut saka Sodom, banjur ana udan geni lan udan welirang saka ing langit kang numpes wong kabeh. Iya kaya mangkono besuk kababare ing dina putraning manungsa. Sapa wae kang dina iku pinuju ana ing payon, mongko barang-barange ana ing jero omah, aja mudhun njupuki. Mangkono uga kang lagi ana ing pategalan, aja mulih. Elinga marang somae Lut. Sapa kang ngudi rumeksa marang nyawane, bakal kelangan nyawane. Lan sapa kang kelangan nyawane, iku bakal nyelametake nyawane. Aku pitutur marang kowe. Ing bengi iku bakal ana wong loro kang tunggal sapaturon. Kang siji bakal kapulung, sijine bakal katilar. Ana wong wadon loro kang lagi padha ngiling gandum. Kang siji bakal kapulung, sijine bakal katilar. Menawa ana wong loro ing pategalan, kang siji bakal kapulung, sijine bakal katilar. Para murid banjur padha munjuk marang Yesus. Wonten ing pundi, Gusti? Paring wangsulane. Ing ngendi ana batang, iya ing kono manuk-manuk garuda bakal padha nglumpuk.